Az újra születés újra hogyan van butaság? Bizony, ahogyan azt mondani szokták. Nem tudhatjuk biztosan. Mi van akkor, ha mégis létezik? Mi van akkor, ha abban a baszók leikarlálódnak? Akkor remélem kívül a két szétfogják. Baszi őket! Karma, karma! Kár, hogy nem fognak emlékezni az előző életükre. A baba baszók is lehetnek ma